लियो टीचर सूत्र से लियो ये वर्णा कर्ण हो गया, ईक्षण बन जाएगा परिचण। यूज कहाँ होता है? न्यास संत यूज, निजंत हो संत आस, निजंत नहीं। कहाँ कहाँ से चलेगा? तो राजसुखम हो गया। सौ स्वामिनी, स्वामी शब्द पर स्वामीन, स्वामीन शब्द नकारांत ही प्रथम में स्वामी बनता है, जब समास कर देते स्वामी ह्रस्व भी होता है, मी स्वामी मी ह्रस्व दीर्घ दोनों भी चलता है, अलग करो तो दीर्घ होगा और समास के साथ कर दें तो ह्रस्व। स्वामीन नकारांत है, स शब्दात स्वामीन ऐश्वर्य सूत्र है, स शब्दात आमीनच प्रति होता है, स्वामीन प्रातिपदिक है, उसका सत्य अंत स्वामिनी अथवा स्वामी शब्द पर रहते। स्ववाची पूर्वपदम तथा पर में स्वामी शब्द तो स्वधनवाच्य पूर्वपद तथा मतलब उदात हो जाएगा। गोस्वामी गो हो गया उदात, स्वासरित हो गया। स्वम किम परम स्वामी, परमश्च स्वामी यहाँ स्ववाचक नहीं, उनसे उदात नहीं होगा, समास से अंत उदात हो जाएगा। पत्या वैश्वरी, पति का सत्य में क्या बनता है? पतौ पत्यौ, पत्यौ अगर ऐश्वरी आय आवादेश हो गया, पत्यौ बनता है। पत्यौ क्या सूत्र होता है? औ तो औ है अच्छा कहने लगे पति शब्द की घी संज्ञा नहीं, औत होता है तो पत्यौ ऐश्वर्य आवा पत्या वैश्वर्य पति शब्द ऊपर में हो आगे हो तो ऐश्वर्य अर्थ में। दमुन्ना गृहपतिर दमे, गृहपति है पति शब्द पर है, गृह के पति है ऐश्वर्य अर्थ, ईश्वर अर्थ में तो हो गया उदात और गृह अनुदात गृह में री पा हो जाएगा स्वरित। गो किसी का हो जाएगा किंतु हाँ स्वधन है, स्वधन से गो लेना गाय, गवाम स्वामी गोस्वामी इंद्र का नहीं, इंद्रिया में बनता है वो अलग है। यहाँ क्योंकि स्ववाची पूर्वपद गो गो शब्द का अर्थ इंद्रिय भी है, पृथ्वी है, और गो का अर्थ गो वृषवादी गो, गो शब्द पुल्लिंग भी स्त्रीलिंग में है तो गो हैं वेद अर्थ भी है, तो ये गो शब्द से हाँ गो है गाय, तो उनके सामने पशु। न भू वाक्चि दधीशु, भू वाक चिद और दिधि इन शब्द पर रहते, पति शब्द पर ही ऐश्वर्यवाचिनी तत्पुरुषे नैतानी प्रकृतिया। अच्छा ये प्रकृतिया पति शब्द पर ऐश्वर्यवाचिनी तत्पुरुषे नैतानी प्रकृतिया, तो पहले क्या प्रकृतिया चल रहा था कि पूर्वपदम पूर्वपद प्रकृतिया, हाँ हाँ ठीक है, तो पूर्वपद प्रकृतिया कौन से गो के प्रकृति है उदात हुआ प्रकृति रहा, आगे अनुदात पद में कर्जन फिर स्वरित हुआ, तो पत्याश्वर्य में भी पूर्वपद गृह शब्द गृह ग्रह धातु से गृह बनेगा प्रत्ययस्वरण अंतुदात गेह क अंतदात से पूर्व अनुदात पद में वर्जन फिर पूर्वपद प्रकृति से उत्तर पद में पति दोनों अनुदात हो जाएगा, फिर ह के आगे प में अकार का स्वरित हो जाएगा। किंतु यहाँ पति शब्द पर रहने पर भी ऐश्वर्यवाचक हो तत्पुरुष में भू वाक चिद दिधि ये सब प्रकृतियाँ नहीं है, भू व पतिर भूपति ही ये समास से अंतोदात हो जाएगा, भू उदात नहीं हुआ। वाक्पति में भी वाचपति वाक्पति ये पूर्वपद प्रकृति स्वरण नहीं, उनसे समास से अंतोदात हो जाएगा। चित्तपति विषय चित्त चेतन ज्ञान पति स्व नहीं अंतोदात हो जाएगा, दिदिशुपति, दिदिशुता पुनर्भू ये कोई ये पुनर्भू दिदिशुरूढ़ा ऐसे कोश वाक्य थे हैं अंधोजेम। ये तो उसमें दिदिशु शब्द आया, दिदिशु शब्द दिदिशु या दिदिशुपति अच्छा दिदिशु दिदिशु हो गया। दिदिशु पुनर्भू के पुनर्भाग होता है घास के दिदिशुपति यहाँ तो यहाँ भी समास से अंतोदात वा भुवनम उक्त विषय में तो पति सद ऐश्वर्य पर में हो तो विकल्प से पूर्वपद प्रकृति, पूर्व प्रकृति हो गया तो भुवन में भू होता है आद्युदात नित नित्य युनित आदि नित्यम क्यून प्रत्यांत भुवन सद क्यून प्रत्यांत नित स्वर्ण आद्युदात आद्युदात जो भूदात हो गया तो आगे सब अन्नदात हो जाए वह सरित हो जाएगा ये प्रकृति से रहेगा। अथवा यदि नहीं होगा तो समास से सूत्र से अंतोदात हो जाएगा। अभी भुवन पति जो दिया है आद्युदात या अंतोदात दोनों वो पूर्वपद प्रकृति होगा तो आद्युदात ही और समास से अंतोदात होगा तो अंतोदात हो जाएगा। वह दिया है भू सु ऐसा दे दिया है भूसु धूम्रश्चिभ्य भूसु धूभ्रश्चिभ्य भूसु धूभ्रश्चि इति उनादि में क्यून प्रत्यांत हुआ। क्यून अत इन इत्यादि आद्युदात हो गया। क्यून अंत भुवन शब्द भुवन शब्द इसलिए दिया है आद्युदात है आद्युदात तो प्रकृति भाव रहेगा एक पक्ष में। आशंका बाधने दिय सुसंभावने आशंका अबाध अबाधन अबाध और नेदीय तीन एक साथ है सा में दीर्घ नहीं चाहिए। आशंका अबाध नेदीय ये रहने से संभावना रहते हैं अस्तित्व अध्यवसाय संभावनम संभावना अस्तित्व का आधार गमन आशंकम अस्ति गमन आशंक गमन आशंक गमन हो गया पूर्वपद प्रकृति ही गमन ल्यूट ल्यूट प्रत्यांत है लित से प्रत्याय पूर्वम उदात ग उदात हो जाएगा म हो जाएगा सरित गमन आशंक होते गमन बाधम इस प्रकार गमन गमनाबाध अबाध शब्द है म में सरित चिन्ह कर देना। और गमन निधिय ये भी इस प्रकार निधिय है तो पूर्वपद प्रकृति है लित से प्रत्याय पूर्वम उदात प्रत्यय के पूर्व कौन है ग में अ उदात हो जाएगा म सरित हो जाएगा और आगे उदा सरिता संहितायाम अनुदाता नाम गमनम आशंक्यते आबाध्यते निकटतरमिति वा संभाव्यते इसे अर्थ में संभावन किम परम निधिय यहाँ समास से अंतोदात हो जाएगा यहाँ संभावन अर्थ नहीं है। पूर्वे भूत पूर्वे भूतपूर्व के अर्थ में पूर्वशद पर आगे हो तो भूतपूर्व अर्थ में पूर्वशद हो तो आढ्य भूतपूर्व इति आढ्य पूर्व आढ्य पूर्व पूर्व का तो भूतपूर्व तो आढ्य पहले था तो यहाँ पूर्व पद प्रकृति हुआ आढ्य हुआ। आढ्य शब्द दिया है आढ्य शब्द ये विशेष ध्याय ध्याय धातु से बना आद्य आंग पूर्व ध्यायते घय अर्थ क विधानम कर्मणि क कर दिया आतुलप हो गया धा क्या गया ध पुरुषोदरादिन यथोपदिष्टम ध को ढ हो गया क्या बन गया आंग पूर्व का ढ हो गया आढ हुआ आगे तथादि स्वर्ण अंतोदात ये आढ़ शब्द हुआ आढ्य कहाँ बनाए अच्छा ध्येय कहाँ ध्या अध्याय क हो गया अध्याय का हो गया अध्याय संप्रसारण नहीं है आद्य ध कुट हो गया आढ़ बन गया अंतोदात ही आढ़ अंतोदात हो तो समास होने के बाद ऐसा अंतोदात रहेगा पूर्व प्रकृति स्वर हुआ आ अनुदात है पू में वो स्वरित हो जाएगा। पूर्व शब्द वृत्ति विषय भूतपूर्व वर्तते वृत्ति में भूतपूर्व अर्थ में पूर्व शब्द भूत के पूर्व किम परम पूर्व यहाँ भूतपूर्व अर्थ नहीं इसलिए यहाँ क्या स्वर होगा? समास से सूत्र अंतोदात सविध सनिड समर्याद सवेश सदेशेषु सामीप्य सविध सनिड समर्याद सवेश सदेश इनमें रहन पे येसु पूर्व प्रकृत्या पूर्व प्रकृति स्वर होगा मद्र सविधम गांधार सनिडम काश्मीन समर्यादम मद्र सविषम मद्र सदिशम ये सब में मद्र है अंतोदात टीका में है मद्र सर्वत्र उदाहरण षष्ठी समास मद्र रगंते होने से अंतोदात हुआ उदाते उदात होने से मद्र में अउदात है तो सविध में सरित हो जाएगा और गांधार शब्द है गांधार सनिरम कर्दमादिना आद्युदाते अथवा मध्योदात विकल्प है गांधार आद्युदात हो सकता है और मध्योदात भी हो सकता है लिखा नहीं कर्दमादिना चाहिए आद्युदात वा लिखा है ना त्रिका में आद्युदात वा तो अन्य पक्ष में क्या होगा मध्योदात गा उदात एक पक्ष में एक धा में आ उदात तो उदात होगा तो बाकी सब अनुदात स्वरित हो जाएगा काश्मीर समर यादम काश्मीर से लघा बनते द्वेश द्वेश द्वेश गुरु काश्मीर में स्मी हो जाएगा उदात र हो जाएगा स्वरित मद्र समय सवेशम मद्र सवेशम में द्र उदात है स हो जाए स्वरित मद्र सदृश इस प्रकार सामीप्य किम सह मर्यादया समर्यादम क्षेत्रम यहाँ चैत्र समर्यादम समर्याद शब्द हुआ किंतु यहाँ समर्याद समर्याद शब्द सामीप्य अर्थ में नहीं है मर्यादा के साथ सीमा के साथ सीमा वाला क्षेत्र है तो यहाँ पूर्वपद प्रकृति नहीं हुआ समास से अंतोदात हो जाएगा विस्पष्टादीनि गुणवचनेषु गुणवाचक शब्द अनुभव विस्पष्ट आदि प्रकृति है विस्पष्ट कटुकम विस्पष्ट शब्द गतिर अनंतर इति आद्युदात आदि भी हृदय के उदात स्प हो जाएगा स्वर स्वरित बाकी सब हो जाए एक स्वर स्वरिता से हाँ हाँ विस्पष्ट आद्युदात विस्पष्ट इति किम परमलवणम परमलवण में है विस्पष्ट शब्द नहीं है विस्पष्ट आदिन में परम शब्द नहीं आया ईश्वर दे तो यहाँ समास से अंतोदात गुणवचन है सुखिम विस्पष्ट ब्राह्मण तो ब्राह्मण गुणवाचन शब्द नहीं होने से यहाँ पूर्व प्रकृति नहीं हुआ अंतोदात हो जाएगा तो विस्पष्ट आदि कौन कौन है विस्पष्ट विचित्र व्यक्त संपन्न पंडित कुशल चपल निपुण ये सब विस्पष्ट आदि सब है आद्युदात भी उदात व्यक्त विचित्र में भी उदात ची स्वरित व्यक्त में व्य स्वरित है टीका में है कहीं व्यक्त व्य स्वरित व्य अंजुधातु से व्यक्ति आदि से अंजा से तस्य वी अक्त निष्ठा करके बनाया तो व्यक्त में वे स्वरित है संपन्न है प्रत्यक्षण अंत उदात है पंडित भी अंत उदात कुशल अंत उदात चपल निपुण अंत उदात तो ये समास होने पर आगे गुणवाचक शब्द रहेगा ये पूर्व पद प्रकृति स्वर रहेगा आगे सब आगे पद का प्रथम स्वरित हो जाएगा सज्जा वमकन पाप वस्तु भावे कर्मधारये स्र ज्य अभम कन पाप वसु भावे भाव में कर्मधार में स्र ज्य कन सूत्र में अभम अगर कन आया तो पहले कन लिखित है इति आदेशवती स्र ज्य कन जहाँ आदेश होता है प्रशस्य सस्य ज्य च कन जहाँ आदेश होता है युवती और अभम शब्द है पाप वाचिनी च उत्तर पदे अद्वम शब्दे अलग अरे पाप वाचिनी च पाप वसु पाप वाचिनी च उत्तर पदे भाव भावे कर्मधार भाववाची पूर्व प्रथम प्रकृतिया गमन श्रेष्ठम श्रेष्ठ में श्रादेश हुआ ईष्टन कन से प्रशस्य श्रादेश हुआ तो श्रादेश पद उत्तर पद है तो गमन पूर्व पद प्रकृति स्वर होगा। गमन में क्या स्वर है बताओ ल्युट प्रत्यांत लिति लिति से प्रत्यात पूर्वम उदात होता है प्रत्यय अन पूर्व ग में औदात म सरित हो जाएगा ऐसे श्रेष्ठ में प्रचय हो जाएगा। इस पर गमन ज्याय ज्य से ज्यादेश हुआ गमन अभवम अभम का तो अधम निकृष्ट है अभी सब उदात बाकी सब म सरित बाकी प्रचय गमन कनिष्ठ यहाँ कन आदेश हुआ कनिष्ठ स्थान होने पर युवाल पय हो कन अनन्य तरश्याम है युवाल पय हो कनन्य तरश्याम अल्प से अल्प को कनिष्ठ हो गया कन। गमन पापिष्ठम ये पापवाचक तरह तो गमन में सब सर्वत्र मरित हो जाएगा। श्री इत्यादि किम गमन शोभनम शोभनिया समास से अंतोदात हो जाएगा। भावे किम गम्यते अननीति गमनम गम्य तो अन्य नीति गमन कर दिया तो मार्ग आदि हो जाएगा। गमनम श्रेय गमन श्रेय तो यहाँ अंतोदात हो जाएगा। यहाँ भाववाचक नहीं कर्म करने में गमन है। केति किम के कौन के कर्मधार के मतलब कर्मधार इति किम मिला पाठ केति किम के मतलब क्या है क्यों षष्ठी सभा से मैं आभूत षष्ठी नहीं होगा लाघव गौरव थोड़ा विजय करना के दिखें कुमारश्च कुमारी भी प्रकृति होगा कर्मधार में। कुमार श्रवणा कुमार श्रवणा श्रवणा है सन्यासी कुमार श्रवणादि भी समास होता है। कुमारी श्रवणा यदि कुमार श्रवणा लिंगविष्ट परिभाषा में कुमारी शब्द का शब्द समास पुंभत हो गया। कुमार शब्द है दिया मूल में कुमार शब्द अंतोदात अंत हैं कुमार शब्द में चित क्या प्रतिभा कुमार में पचा दिया कुमार क्रीड़ा में धातु है ना लेकिन धातु है कुमार क्रीड़ायाम हाँ धातु क्या है हाँ कुमार धातु है अज प्रत्यय हो गया पचा दिया हो गया चित चित सत्र से अंतोदात हो गया तो अंतोदात से र में अवदात श्रवण में स्र स्वरित हो जाएगा। कु माँ के नीचे अनुदात चयन कर दो आदि ही प्रत्यय नसी कुमार से की अनुभूति कुमार से आदि उदात होगा प्रत्यय नसी परे कर्मधारे प्रत्यय नसी क्या प्रत्ययनस का सप्तंत प्रत्यय नसी प्रतिगतम एनु अशैति प्रत्ययना एनस क्या मालूम है पाप प्रतिगतम एनु अशैति प्रत्ययना एक वचन है ऐसे प्रत्ययन सद पर में हो तो कुमार सद आदि उदात तो कुमार प्रत्ययना कुमारस्य अश प्रत्ययनाश्च तो कुमार आदि उदात होगा तो माँ में आ क्या होगा सरिता बाकी सब सरिता संहितायाम एक सर्वप्रच पूगे स्वन्यतरस्याम पूगा गणा ते सूक्त पूग है गण पूग शब्द गण समूह हो तो क्या होगा कुमार शब्द आदि उदात होगा। कुमार चातका कुमार जीमुता इसमें आदि अन्यतर शाम विकल्प से आदि उदात होगा। कुमार चातका में पहला हो जाएगा चातको कोई पपिया आदि पहले आदि उदात हो जाएगा बाकी माँ में स्वरित हो जाएगा। कुमार जीवता भी इस प्रकार विकल्प से करता है जो आद्युदात नहीं होगा आद्युदात तो अभावे कुमारश्च इत्येव भवति कुमारश्च क्या होता है कुमार सद अंतोदात अंतोदात रहेगा प्रकृति भाव होगा। र में प्रकृति उदात हो जाएगा तो चा में आ जीवत में जी स्वरित हो जाएगा। इगंत काल कपाल भगाल सरावेशु द्विगौ द्विग समास में पूर्व पद प्रकृति है। इगंत हो, काल शब्द, कपाल शब्द, भगाल शब्द, शराब शब्द हो। इगंत है अरत्नी शब्द, इगंत पंच अरत्नय प्रमाणमस्य, पंच अरत्नय प्रमाणमस्य। अरत्नी होता है हाथ, ये ये ये कितने, ये नहीं, ये तो होता है प्रदेश वित्तस्थी, यहाँ वित्तस्थी है, ये डेढ़ फुटे अरत्नी, एक हाथ है अरत्नी। पंचारत्न प्रमाण से पंचारत्नी, ये प्रमाण द्वय से मात्र प्रत्यय हो जाएगा, द्विग लुक नित्य प्रमाण है, लुक ल प्रमाण लो द्विग नित्यम लुक हो जाएगा। पंचारत्न में इगत अरत्नी शब्द पर रहते पंच शब्द प्रकृति हुआ पूर्व, पंचम शब्द आदि उदाते है, च में अस्वरित हो जाएगा। दशमासान भूतो दशमास्य, एक काल के लिए, यहाँ तम अधिष्ट भूतो भूतो भावी सूत्र है, इस अधिकार में आगे दिया मूल में, तम अधिष्ट भूतो भूतो भावी सूत्र अधिकार में द्विगोर यप हो जाएगा, तो पंचमास्य यप होने से पंचमास्य नहीं दशमास्य, पंचमासान भूत पंचमास्य, इसमें सब में प उदाते च में असरित हो जाएगा। पंच कपाल पंचसु कपाल संस्कृत प्रोडास, ये कपाल के लिए आया, और भगाल के लिए पंच भगाल, भगाल भी खपर है, और शराबी बनाते पंच शराब, सर्वत्र दिगु पंचसु कपाल संस्कृत प्रोडास, तो हाँ संस्कृत भक्षा होकर के तद्धित प्रतिभा द्विगो लुगन पते लुक हो जाएगा। पंच कपाल पंच भगाल पंच शराब में पंच में प आदि उदात है, च में असरित हो जाएगा, बाकी सब एक स्वर हो जाएगा, सरिता संहिता है मनदाता नाम। फिर सूत्र आया पहले न संख्याया पहला आया है, इति पंचन शब्द आद्युदात नकारांत है, संख्या है इगंत आदि सु किम पंचाश्व अश्व शब्द है, इगंत काल कपालादि नहीं है, तो यहाँ समास से अंत उदात हो जाएगा। आगे द्विगो किम परमारत्नी परमश्च स्वरत्नी च, अरत्नी शब्द तो है इगंत किंतु द्विगो नहीं है, इसलिए यहाँ अंतोदात। बहुअन्यतर श्याम बहु शब्द तथा वा विकल्प से प्रकृति होगा, बहुरत्न में बहु शब्द उदात है, अरत्नी के साथ यौन होने के बाद सूत्र ले गया उदात स्थानिक यण को क्या करता है, उदात यण हलपुरवाद स्वरित हो जाएगा, हलपुर यण को स्वरित हो जाएगा। बहुरत्नी बहुमास्य में हु उदात है, और माँ स्वरित हो जाएगा बहुमास्य, बहु बहव मासा भूता इत्यादि अर्थ में, बहु कपाल बहु भी कपाल ही संस्कृत प्रोडा से बहु शब्द उदाते हु उदात है, क स्वरित हो जाए कम बहु शब्द अंतोदात दे दिया। तस्य यणि सती बहुरत्न में यण हुआ कहाँ, तस्य यणि यण कहाँ हुआ बहुरत्न में, तो उदात सरित यण सरित सरितोनदात से हल पूर्वत नहीं, उदात सरित यण सरितोनदात से अनुदात को सरित हो जाएगा, अरत्नि सरित अनुदात सरित हो गया। दृष्टि वित्तस्त्योश्च हुआ में अरत्नी का अ को सरित होगा, अरत्नी का अ उदात सरित यण हो गया, यण होने के बाद ह में व आ गया, उ को हो गया, आगे जो अनुदाते है सरित यण से पर अनुदात अ को सरित हुआ, हु में उदात सरित अनु सरित अनुदात से, तो हुआ में अ सरित है। दृष्टि वित्तस्त्योश्च ये तो पर तो पूर्व पद्म प्रकृति विकल्प से दिगु में दृष्टि और वित्तस्ति पंच दृष्टि परमाणमस्य, ये विष्टि भी डेढ़ फुट हस्त है, अरत्नी और विष्टि दोनों है, अरत्नी शब्द आया था पहले, हाँ अरत्नी अभी हो गया, विष्टि दृष्टि पंच वित्तस्ति, विचस्ति है बारह अंगुल हाथ का आधा, बारह अंगुल कितने, इतने होगा बारह अंगुल नहीं नहीं होगा, चार चार हाँ ये बारह अंगुल आधा आधा, ये आधा का आधा है ना चाकना, ये दो दो दो होने से क्या होता है ना। हाँ सप्तमी सिद्ध शुष्क पक्व बंधे स्वकालात, अकालवाची सप्तम्यंतम प्रकृतिया सिद्ध्यादिशु, सिद्ध शुष्क पक्व बंध पर में हो अकालवाची सप्तम्यंत सप्तमी सप्तम अकालवाची प्रकृतिया सांकाश्य सिद्ध, सांकाश्य सिद्ध इति सांकाश्य सिद्ध, इसी प्रकार सांकाश्य इति नियंत नियन से आद्युदात हो जाएगा, अंतोदात अंतोदात होगा क्या सूत्र शंका से शब्द नियंत पांत चाहिए सूत्र है मध्योदात है न, ये तो आतप के लिए निय प्रत्यंत के लिए नहीं दिया, नीति है आद्युदात होना चाहिए, आद्युदात नहीं किया शंकाश्य में किया, सांकाश्य नियंत भूषण आदि सांकाश आदि अन्य नित्वाद आदि दत्त क्या तेन अंतोदात नीचे दिया है न्यांत इति नीचे सूत्र में न्यांत कौन से तेन अंतोदात इति अर्थ कैसे अंतोदात होता क्या सूत्र इन इत्यादि न तर से आदिदात नहीं हुआ निय प्रत्यंत अंतोदात होता है, कोई सूत्र मिला कहाँ कितने पुरुष हाँ वही सूत्र है युत अन्य नियंता नाम युत अयुतम अन्य अन्य है ना अन्य के आगे अन्य अनियंता नाम ये तो नहीं अन्य अन्य यो नहीं नियंत के लिए यतो नाव यतो नाव यतो नाव सूत्र निकालो वो तो यत के लिए आया। हाँ उसमें कुछ दिया कैसे हो हाँ यंत्य शंका से कांपे क्या बैठा ना द्वितीय मुदातम बा शंका से कांपिले सद भूंचणी थे न्यांत तो ये तो नहीं हाँ द्वितीय मंडू के प्रति आदिर्भाव होते द्वितीय उदातम बा राजन शंकर इत्यादि अंतो अंतो वा यदि कठिन अंत शब्द न आदेर अपेक्षया अंतो द्वितीय एवं द्वितीय अंत का अर्थ द्वितीय उदात आदि अथवा द्वितीय उदात आदि तो ऊपर दे दिया दरवाहा नहीं थे आदि उदात अथवा अंत उदात आदि अथवा द्वितीय उदात तो दे दिया मूल में द्वितीय उदात्म बा द्वितीय अथवा आदि तो आदि उदात होगा द्वितीय भी उदात होता है तो यहाँ जो हमारा आया है यहाँ आदि उदात होने से कह रहा वो सप्तमी आत शंका से नियंत तेन अंतोदात दे दिया नीचे टीका में न्य अग्रंत न्यांत न्य प्रत्यय हुआ न्यांत तो यहाँ अंतोदात हो जाने से शंकाश्य प्रकृति रहा श्या में उदाते सिद्ध में से सरित हो जाएगा विकल्प हो जाएगा आतप शुष्क में पकारांत से पांता नाम गुरुवादी नाम न्याय सूत्र है मध्योदात मध्यवाद त उदात हो जाए तो प में असरित हो जाएगा भ्राष्ट्र पक्व भ्राष्ट्र स्टनंत इन इत्यादि नितम आद्युदात हो जाएगा भ्रा में आ उदात स्ट में अपर सरित चिन्ह कर दो चक्रबंध चक्र शब्द अंतोदात अंतदात से आगे ब में असरित हो जाएगा अकला अकालात किम पूर्वान्न सिद्ध सिद्ध शब्द तो है किंतु कालवाचक पूर्वपद हो गया कृत स्वर न बाधित सप्तमी स्वर प्रतिपर्शते कृत स्वर से बाधित हो तो सप्तमी स्वर सप्तमी तत्पुरुष तुल्यार्थ इत्यादि सप्तमी तो है, अंतोदात होता है, अंतोदात हो जाएगा। परिप्रत्युपापा वर्ज्यमाना अहोरात्रा वैवेशु परि प्रति उप अप वर्ज्यमान अहोरात्रा वैवेशु परि प्रति उप अप ये बहुवचन कर दिया। वर्ज्यमान अहोरात्रा वैवेशु अगर वर्ज्यमान अहोरात्रा वै पर में हो तो एते प्रकृतिया वर्ज्यमान वाचिनी अहोरात्र अवय वाचिनी च उत्तर पदे वर्ज्यमान वाचक हो अहोरात्र अवय वाचक उत्तर पदे हो तो प्रकृतिया परित्रिगर्तम वृष्टो देव प्रतिपूर्वानम उपपूर्वानम उपपूर्वरात्रम अपत्रिगर्तम ये सब अव्यभाव समास है। इसमें क्योंकि बहुब्री के लिए ये दिया मूल में दिया है आएगा बहुब्री में सिद्ध है बहुब्रूह प्रकृतिया पूर्वपद में सूत्र है। बहुब्री में पूर्वपद प्रकृति सर होता है और तत्पुरुष में तिल्यार्थ तृतीया सप्तमी उपमान अव्यय द्वितीया कृतिया सूत्र से भी सिद्ध है। बहुब्री तत्पुरुष में पूर्वपद प्रकृति भाव सिद्ध होने से ये सूत्र जो आरंभ किया तो बहुब्री के लिए आवश्यकता नहीं और तत्पुरुष आवश्यक नहीं, फिर इसलिए अव्ययभाव मूल में दिया है। बहुब्री तत्पुरुष सिद्धत्वात् अव्ययभावार्थम इदम तो परित्रिगत पृष्ठ देवता प्रतिपूर्वान्नम उपपूर्वान्नम उपपूर्वरातम समीपार्थ में अपत्रिगतम अपपरिवर्जन समास हो जाएगा। उपसर्ग आद्युदाता समय आद्युदाते आद्युदातों से वो पूर्व पद प्रकृति रहेगा द्वितीय सरित हो जाएगा। अपपरिवरेव वर्ज्यमानम उत्तर पदम जो दिया है वर्ज्यमान वाचिनी अहोरात्रा वही वाचिनी वर्ज्यमान कौन होगा अपपरिवर्जन से समाप्त होता तो अपपरि का विषय होगा वर्ज्यमान उत्तर पद तैरव वर्ज्यमान अर्थत्वाद अपपरिवर्जन अगर अहोरात्रावयवापि वर्ज्यमान एव तैर्भवन्ति अपपरि के साथ अहोरात्र हो भी अपपरिवर्जने हो जाएगा। वर्ज्येति किम अग्निम प्रति प्रत्यग्नि अग्नि प्रति में यहाँ लक्षण नाभिपत्य अभिमुख समास हो गया अभिभाव यहाँ वर्ज्यमान अहोरात्र अवयव नहीं है नहीं उनसे सूत्र से पूर्व प्रकृति भाव नहीं हुआ तो अग्निम प्रति में आगे विराम नहीं चाहिए अग्निम प्रति प्रत्यग्नि अंतदात हो जाएगा। ओ